Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Bakara suresinin açıklamalarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cuma gün 62. ayeti tamamlamıştık. 63'ten itibaren devam edeceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani inancınızla ilgili sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı size sağlam bir yer kılmıştık, sakınasınız diye. Size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gaflete düşmeyin demiştik. Mısır'dan ayrılan Hazreti Musa ve ona inananlar, Firavun denizde boğulduktan sonra, Musa onları Tur Dağı'na götürdü, Tur Dağı'nın eteklerine, o çobanlık yaptığı yere, hayatının bir kısmının yaşadığı yere. Orası güvenliydi, şehirlerden uzakta, insanlardan uzakta, sağlam bir yer. Dağcılık yapıyorlardı. Hayvancılıkla meşgul oluyorlar. Dağlarda özgür bir şekilde yaşıyorlardı. Onlara dağlarda bulunan çok tatlı yemişler, meyveler ve dağlarda bulunan bıldırcınlar, av hayvanları yiyecek olarak sunulmuştu. Allah onu ileride kudret helvası ve bıldırcın eti olarak tarif ediyor. Mısır'da yaşayan bu halk uzun müddet şehirde yaşamanın getirdiği sıkıntıyı, köleliği, köleliğin getirdiği sıkıntıları, dağlarda yaşarken, özgür bir şekilde yaşarken mutluydu. Ama bir müddet sonra sıkıldı. Çünkü insanların alıştığı şeyler çok önemlidir. Gürültüye alışanın sakinliği yaşaması zordur. Sakinliği yaşayanın gürültüyü yaşaması zordur. İnsan yapısal olarak alışkanlıklarını yaşayandır. Alışkanlıklarını özleyen, onlara hasret duyan insandır. Öyle bir yapıdadır insan. Onun için insanın doğduğu yer, insanın büyüdüğü yer, insanın uzun yıllar yaşadığı yer önemlidir. Köle olarak yaşayan İsrailoğulları ve onlarla birlikte Müslüman olan Mısırlılar, Musa'nın arkasından Tur Dağı'na geldiklerinde ilk önce inançlarının ve özgürlüklerinin tadına çıkardılar. Kendilerini büyük bir zincirden kurtulduğunu kabul ettiler ve bunun coşkusunu yaşadılar. Kendilerini kurtaran Allah'a söz verdiler. Sıkı sıkı kitabı tutacaklarına. Allah'ın gönderdiği kurallara uyacaklarına, Allah'ın ortaya koyduğu ilkeden asla vazgeçmeyeceklerine söz verdiler. Ve Allah onları Tur Dağı'nın eteklerinde barındırdı. Onlara kitap gönderdi. Ve sıkı sıkı tutmalarını emretti. Ama ne oldu? Bundan sonra yine yüz çevirdiler. Kendileri Allah tarafından özgürlüğe ulaştırılmışken, güvenli bir yerde tutulurken, sapkınlık yaptılar ve Allah'ın gönderdiği ayetlerden yüz çevirdiler. Eğer gerçekten Allah'ın o insanlar üzerine veya genelde insanlar üzerine bol nimeti ve merhamet olmasaydı, Allah insanların gönderdiği ayetlere karşı, gönderdiği emirlere karşı yüz çevirmelerinden dolayı onlar ziyana uğrardı. Yani Allah her yüz çevirene, her inkar edene ve her ayetlere karşı çıkana, onları hayatında var kılmayana merhamet edip affetmeseydi, onların yaptıklarına karşılık ceza verseydi, insanlar çok ziyana uğrardı. Ama Allah yaratıcı olarak, Tanrı olarak, Rahman ve Rahim sıfatlarıyla insanlara tecelli eder. Rahman sıfatıyla insanları kucaklar, Rahim sıfatıyla korur. İnsana şans tanır. İnsanlara şans tanır. Öyle hemen insan gibi aceleci değildir Allah. İnsanlar gibi kindar değildir. İnsanlar gibi kinci değildir. İnsanlar gibi hemen acele intikam aramaz. İnsanlar öyledir. Bir hatadan dolayı bütün ilişkileri kesebilirler, küsebilirler, dargın olabilirler, intikam peşinde koşabilirler. Çünkü insanlar Rahman ve Rahim değildir. Yani kuşatan ve koruyan değildir. Ve insanlar merhamet sahibi, nimet sahibi de değildir. Bencildir, bencillik yanını hemen öne çıkarır. Ama Allah Rahmandır, Rahim'dir. Ve bol nimet sahibidir. Tükenmez. Ve merhametlidir. Yarattığına karşı Allah hiçbir şekilde aceleci değildir. İnsan yaratılmış olarak Rabbine karşı nankörlük etse de, inkarıyla nimetlerini inkar etse de ve kendine zarar verse de, Allah ona zaman tanır. Af kapısını açık tutar. Tövbe kapısını açık tutar. İnsanı bekler. İnsan gibi değildir. yaratıcı ile yaratılmış arasında, Allah ile insan arasında en büyük farklardan birisi bu. İnsan her şeyi acele ister. Neticeyi hemen acele ister ve hemen olsun ister ve hemen gelsin ister. Başarı mı gerek? Gelsin. Acele. Fetih mi gerek? Gelsin. Acele. Mutluluk mu gerek? Gelsin. Nimetler mi gerek? Gelsin. Birisi hata yaptı. Ceza mı gerek? Hemen verelim. Ardını önünü düşünmeden. Suçu işleyenin hangi nedenle, nasıl, hangi şartlarda işlediğini düşünmeden. Hemen kılıçlar bilenir, sözler bilenir ve dar ağaçlar kurulur. İnsan acelecidir. Halbuki Allah bekler. Kendi nefsine zulmeden, kendine zulmeden, ancak insanlara karşı zulüm içerisinde olmayan, hatalı ve nankör olan insana, zararı sadece kendine yönelik olan insana, ecelinin sonuna kadar Allah mühlet verir. Ama zararı varsa insanlara, zararı varsa yaratıklara, o zaman o konu benim dışındadır der. İnsanlar zararlarını istesinler, haklarını alsınlar, onlara yetki verdim der. Ama Allah kendine karşı yapılana, nimetini inkar edene ve emirlerini yerine getirmeyene, ama kendinden başkasına zararı olmayana ömrünün sonuna kadar, ecelinin sonuna kadar mühlet verir, bekler. Allah bol nimet sahibi ve merhamet sahibidir. İnsan gibi değildir. O Tanrı'dır, o Yaratandır, o merhamet sahibidir. İsrailoğulları hatırlamalıdır ki, hayatlarında yaptığı hatalar o kadar çoktur ki, bencilliklerini ve çıkarlarını öne çıkararak o kadar çok hata yapmışlardır ki, Allah onları sürekli merhametiyle kuşatmıştır. Hani cumartesi yasağını çiğnediler, bilirsiniz. O çiğneyenler de bilirsin, Yahudiler. Allah onları denemek için cumartesi günü avlanmalarını yasaklamıştı. Nedeni Rabbimin katında gizliydi. İnsanlar neden arayabilir kendilerine göre? Allah'ın ortaya koyduğu yasaklarda veya emirlerde insanlar hikmet ve neden arayabilir ama hepsi Rabbin katında gizlidir. Ama en büyük neden Rabbimin imtihanıdır. Allah imtihan için insanlara emirler verir, yasaklar koyar. İnsanın aklına, insanın muhakemesine sığmayacak nedenler de olabilir. Yani Allah bundan neyi murad etti? Bunun hikmeti nedir? Biz bulamadık desek bile, bilemedik desek bile veya kafamızdan uydurarak işte hikmeti şudur, nedeni budur desek bile fark etmez. Allah imtihan için emirler gönderir, kararlar verir ve insanlara emreder ki bakalım verdikleri sözü yerine getirecek mi? Ya Rabbi, ben senden gelen her emre uyarım, sorgulamam, her şeyin en doğrusunu sen bilirsin diyen imanlı insan, Allah'tan bir emir gelince, illaki hikmetli olursa, illaki bir nedeni olursa mı uyacak, yoksa bu kural, bu hüküm, bu emir Allah'tan geldi. Ben hikmetini anlasam da, anlamasam da, nedenini anlasam da, anlamasam da uyarım mı diyecek, ne diyecek? İman ettiği için, Allah'a söz verdiği için, Rabbinden gelenlere iman edip itaat edeceğine söz verdiği için mümin olan ve Müslüman olan bir insan eğer hayatında Allah'tan gelen her emrin hikmet ve nedenini araştırmaya kalkıyorsa zımmen kalbinde, aklında, imanında birazcık şüphe var demektir. Dikkatli bakın olaya. Niye? Çünkü adeta şöyle söylemek ister. Allah'ın emirlerinden bir kural hikmetsizse, nedensizse uymak akılsızcadır, mantıksızcadır. Onun için böyle bir inanca sahip olduğu için illaki her emirde bir hikmet, her emirde bir neden arar. Kendini tatmin etmek için. Halbuki iman ederken ne demişti insan? Ben Rabbimden gelen her şeye itaat edeceğim ve her şeyi kabul edeceğim. İman ederken böyle bir şartı yoktu. Rabbimden gelen emirler akıllıcaysa, mantıklıcaysa, muhakemesi varsa, nedeni varsa, hikmeti varsa uyarım, değilse uymam dememişti. Ya Rabbi sen yaratıcısın, sen bizim yaratıcımızsın, biz kuluz ve sana iman ettik ve senden gelen her şeye iman ettik ve senden gelen ayetlere itaat edeceğiz demişti. Ayet geldi, aklına yatmadı, yatırmaya çalışıyor. Kalbine yatmadı, yatırmaya çalışıyor. Hikmet arıyor, neden arıyor? Demek ki başındaki imanda kavilik yok. Demek ki başındaki imanda sahihlik yok, çirçilik var. Hikmet uydurmak, neden uydurmak Allah'ın ayetlerine karşı kalbin yatmadığı için, kalbimiz yatmadığı için, aklımız yatmadığı için, aklımızı ve kalbimizi yatırmak için Allah'ın her ayetinin bir hikmetinin, bir nedeninin olduğunu ispat için hikmet uydurmak, neden uydurmak aslında inanç noktasında kelime-i şehadet getirirken verdiğimiz karardan emin olmadığımızı gösterir. Emin olsaydı böyle bir kaygı içinde olmazdık. Emin olsaydık illaki Allah'tan gelen her kuralın, her emrin bir nedeninin, bir hikmetinin olduğuna dair içimizde bir hüküm olmazdı, bir inanç olmazdı. İçimizdeki tek inanç, Allah'tan gelen her emrin inancımızın gereği uyulması gereken bir emir olduğuna inanılır. Ama biz Allah'tan gelen her emrin hikmetinin peşine, nedeninin peşine düşerek, ancak hikmetliyse, ancak nedenliyse uyarız mantığını ortaya koyarak bir ikirciliği, bir şüpheciliği yaşarız. İşte İsrailoğullarının Allah'a olan inançlarındaki en büyük çelişkilerinden birisi buydu. İkirciliklik. Aynı ikirciliği Yahudilerle birlikte yaşayarak Müslümanlar da edindiler. İşte bakınız tefsirlere. Bakınız Müslüman alimlerinin, fikir adamlarının yazdıklarına. Allah'ın her kuralında hikmet arıyor. Allah'ın her kuralında neden arıyor? Acaba nedensiz ve hikmetsiz, bir hikmeti olmadan, bir nedeni olmadan Allah canı istediği için, insanı imtihan için bir kural getiremez mi? Şimdi böyle sorunca elbette getiririz diyeceğiz. Peki niye hikmet peşinde koştuk o zaman? Niye neden peşinde koştuk? Mesela Allah ileride gelecek ayetler. Diyor ki, ben geçmiş ümmetlere emrettiğim bazı kurallardan vazgeçerek yeni şeriat koydum. Veya geçmiş ümmetlere yasakladığım birçok şeyi size helal kıldım. Yani geçmişte yaşayan insana yasak koyduğum bir şeyi şimdiki insana koymadım. Şimdi ben şöyle bir karar verirsem, Allah'ın yasakladığı şeyler, haram saydığı şeyler, insanların sağlığına, insanların geleceğine, insanların yapısına zararlıdır diye bir karar verirsem, yani desem ki Allah neyi haram kıldıysa bu insan sağlığına, o haram kıldığı şeyleri yemek, içmek insan sağlığına aykırıdır. Onda bir şey vardır, sorun vardır. Onun için Allah'ın yasakladığı şeyleri yiyenler, içenler tıbben, sağlık açısından bozukluğa uğrarlar. Hastalıklara düçar olurlar, şöyle olur, böyle olur diye bir sürü fikirleri korsam, o zaman ben şunu dolaylı olarak şunu iddia etmiş olurum. Allah geçmişte haram saydığı birçok şeyi helal kılarak o toplumlara zulmetmiştir. Çünkü helal kıldığına göre hiçbir şey yok. Yani bir zararlılık yok. Dünyada Allah'ın adeti, Allah'ın kanunu değişmeyeceğine göre, insanın yaratılış yasası değişmeyeceğine göre, haram kılınanlar değişmeyeceğine göre, yaratılmışların yasası sünnetullah gereği değişmeyeceğine göre, bir dönem haram kılınan bir şeyi, haramsa mutlaka zararlıdır mantığından giderek hüküm verirsek, sonradan helal kılındığında diyecek lafımız olmaz. O zaman Allah'a zulüm isnat etmiş oluruz. Onun için Yahudilerin düştüğü bu ikirciliğe Müslümanların düşmemesi gerekir. Müslümanlar her emrin arkasında bir hikmet ve neden arayarak, Allah emrettiyse onda bir yararlılık arayarak, Allah yasakladıysa onda bir zararlılık arayarak Yahudiler gibi olmamalıdır. İşte onlara Allah kitabımı sıkı sıkı tutun dediği halde onlar cumartesi günü avlanmanın niçin yasak olduğu noktasında neden aradıkları zaman hiçbir neden bulamadılar. Öyle ya, mesela Müslümanlara da cuma günü avlanmak yasak deseydik, ayet gelseydi. Nedeni ne olabilir? Cumartesi günü avlanıyorsun, aynı hayvanı öldürüyorsun. Pazar gün avlanıyorsun, salı gün avlanıyorsun, çarşamba, perşembe avlanıyorsun, cumartesi gün yasak. Niye? Düşünüyorsun, yahu hayvan öldürmek suçlar değil, başka günleri avlıyorsun. Cuma gün mübarek diye iddia ediyorsan, pazar günü de mübarek, al işte cumartesi günü de mübarek. Eğer Allah bir güne mübareklik veriyorsa, onun için yasakladıysa o gün avlanmayı, o zaman cumartesi gün mübarek. Peki şimdi cuma gün mübarek Müslümanlar için, Hristiyanlar için pazar gün mübarek, Budistler için başka bir gün mübarek. Kutsal yani. İman edişinin temelinde yatan, Allah'tan gelene itaat ettik, işittik ve itaat ettik prensibinin, Allah'tan gelen ayetlerin sorgulanması niteliği taşıyan, arkasında bir hikmet ve neden arama gerçeği, iman edilişin başındaki biz Allah'tan gelene şeksiz ve şüphesiz itikad ederiz anlayışının önüne geçer. Ve ondan sonra bir yarışa gireriz. İşte geçmiş kültürümüzde girdiğimiz yarış gibi. Hristiyanlarla, Yahudilerle Müslümanlar yarışa girmişlerdir. Müslümanlar kendilerine emredilen farzların ve emredilen yasakların nedenleri ve hikmetleri konusunda Yahudi ve Hristiyanlarla yarışa girmiş. Onlar Müslümanlarla yarışa girmişlerdir. Niçin? Çünkü haklılık ve mantık kuralları içerisinde kendi şeriatlarının üstünlüğünü iddia edecekler. Halbuki her üç dinin müntesipleri de biliyor ki O şeriatları emreden Allah'tır. Allah'ın kurallarından, hükümlerinden birini diğerinden üstün saymak zaten abes bir şeydir yani. Mantıksızdır. Böyle abes bir şeyi işlemek ise o baştaki iman noktasında gerçek olmayan bir mutmainlik vardır. Gerçek olmayan bir kabul vardır. Allah hatırlatıyor. Hatırlayın onu. O cumartesi günü yasağını çiğneyenler var. Bilirsiniz onları. Onlar Yahudilerdir. Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. O günden itibaren onlar kendilerinden güçlü toplumların oyuncağı haline geldiler. Çıkarlarının oyuncağı haline geldiler. İmanlarında sabit olmadılar, sabır göstermediler. Allah'tan gelen ayetler üzerinde ısrarlı, kararlı bir şekilde durmadılar. Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demediler. Onların arkasında hikmet ve neden arayarak, onları akıllarıyla, muhakemeleriyle yorumlayıp kalplerine yatırmak için ortaya koydukları davranışlarla, çıkarlarına göre yorumlayarak maymun iştahlı haline geldiler. Şaklaban gibi bir o görüşten bir o görüşe, bir oradan bir oraya, bir oradan bu oraya sıçrayıp durdular. Teslim olmadılar. Allah'ın ayetlerine teslim olmayarak, Allah'ın ayetlerini kendi çıkarları doğrultusunda sürekli yorumlayarak daldan dala kondular maymunlar gibi. Bir kararsızlık içerisinde, bir düşüncesizlik içerisinde, bir şaklabanlık içerisinde oldular. Çünkü kalplerinde onları dimdik ayakta tutacak, gerçeklere karşı kıyam ettirecek, aklını, kalbini, muhakemesini Allah'a teslim kılacak bir iman teşekkür etmemişti. Öyle olunca ene ortaya çıktı, bencillik, ben ortaya çıktı. Ben akıl, ben muhakeme, Allah'tan gelen ayetlerin arkasına düştü, peşine düştü, itaat için değil, yorumlayarak, tevil yaparak, kıvırarak, hayatlarının bir gerçeğine, kendi benlerinin gerçeğine ayetleri uydurmak için şaklabanca sözler ürettiler, yorumlar ürettiler, fikirler ürettiler ve neticede aşağılık maymunlar olun dedik onlara. Çünkü onlar bir dalda durmazlar, daldan dala atlayıp dururlar. Halbuki iman kararlılıktır, bir dalda durmak. İman, Allah'tan gelene itaat edeceğim. Onu işiteceğim ve itaat edeceğim. Allah'tan gelen ayetler, Bakara suresinin başında okuduk, gayb'tan gelir. İnsan aklının, insan muhakemesinin, insan beş duyusunun ulaşamayacağı sahadan gelir. Ve iman eden insan, bu bilgilerin gerçek olduğunda hiç şüphe duymadan iman eder ve gelen bilgilere itaat eder. Bu bir kararlılıktır, bu bir sabırdır, bu bir azimdir. Bu imandır. İmanında şüphe olan ise bu kararlılıkta olmaz. Her gelen ayeti sorgular, arkasında neden arar, arkasında hikmet arar. Çünkü ayete değil, hikmetlerine, ayete değil, nedenlerine itaat etmektedir. Aksi halde etmeyeceğini varsaymaktadır. Hatırlayınız, inkar edenler de sürekli mucize beklediler. Neden? Çünkü Allah'a inanmıyorlardı. Çünkü Allah'tan gelenlere inanmıyorlardı. Biz bunlara inanmamız için, Allah'a ve buna gelen ayetlere inanmamız için bize bir mucize gerek diyorlar. Aynı şekilde biz Allah'tan gelen hükümleri hayatımıza uygulamak için bir neden gerek, bir hikmet gerek. Bu hikmeti bulmalıyız, bu nedeni bulmalıyız diye yola çıkıldığında insanlar kendi benliklerinin, kendi bencilliklerinin, kendi çıkarlarının doğrusunda hikmetler bulurlar, nedenler bulurlar, o zaman uygulamaya kalkarlar. Adeta derler ki hikmetini bulamazsak, nedenini bulamazsak uygulamayız. Bu imansızlıktır. Bu kesin ve kat'i olan iman gerçeğinin dışında inançsızlıktır. Dolaylı bir şekilde. Çünkü ancak insan o zaman Allah'tan gelen ayete değil, aklıyla kavradığı, muhakemesiyle kavradığı hikmete inanmaktadır ve de nedene inanmaktadır ayete değil. Halbuki o ayetler aklının ulaşamayacağı, muhakemesinin ulaşamayacağı, beş duyusunun ulaşamayacağı sahadan gelmekte ve Allah onları İnsanlara bir hidayet rehberi olarak, gerçekleri açıklayan bilgiler olarak göndermekte ve kendisine taat-ı şart koşarak insanları Müslüman olarak kendine teslim almaktadır. Sorgusuz, sualsiz. İnsan mümin olduktan sonra, inandıktan sonra, inanılsaya kadar sorgulamış, inanılsaya kadar suallerini ortaya koymuş, cevaplarını aramış. Buldum dediği anda, Allah'a inandığı ve Allah'ın ayetlerine inandığım dediği anda artık iş bitmiştir. Allah'ın ayetiyle tesir ettiği gibi onlar iman ettikten sonra Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik derler. Yani teslimiyet gösterirler. Ancak inkar edenler teslimiyet göstermez. Onlar mutlaka bir mucize beklerler, bulamazlarsa uydururlar. Onlar mutlaka bir neden beklerler, bulamazsa uydururlar. Onlar mutlaka ayetlerin hikmetini beklerler, bulamazsa uydururlar. Ve böylece bir dalda değil, iman dalında değil, daldan dala atlayarak oradan oraya döner dururlar. Ve herkesin aklı ve herkesin muhakemesi farklı nedenleri, farklı hikmetlerin peşine düşer, farklı nedenlerin peşine düşer. Ve böylece insan da her çağında, her anında, her mekanında aynı olmaz. Çağlarında, mekanlarında farklı yorumlarıyla, farklı nedenleriyle, farklı hikmetleriyle farklı farklı dallarda koşmaya başlar. Tıpkı maymunların daldan dala atladığı gibi olur. İşte İsrailoğulları cumartesi yasağını çiğnediler. Arkasında hikmet aradılar, bulamadılar. Neden aradılar, bulamadılar. Ne var bunda dediler. Cuma günü ağlıyoruz, pazar günü ağlıyoruz, perşembe ağlıyoruz da cumartesi günü niye ağlamayalım? Ağlamamız gerekir dediler. Fakat toplumdan korktular. Fakat belki ne olur ne olmaz diye Allah'tan korktular. Ve Allah'a kandırma yoluna gittiler. Cumartesi günü geçen balıkların önüne bir gergi yaptılar. Bir gölet yaptılar. Cumartesi günü balıkları o göletle topladılar. Pazar gün hepsini o göletten çıkardılar. Ağladılar. Hile-i şerriye yaptılar. Yani cumartesi günü ağlamamış oldular. Ama pazar günü ağlamak için cumartesi günü plan yaptılar ve cumartesi günü uygulamaya geçtiler. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınalım. Bu şaklabanlığı, bu maymunluğu, bu maymun iştahlılığı, bu kararsızlığı, bu inançsızlığı hem onları görenlere, gerçekten iman edip görenlere, hem de gelecek nesillere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir ibret. Peki aldılar mı? Mesela şöyle Müslümanların tarihine bakıyoruz. Bu ayetleri okudular da bu ibretleri aldılar mı? Hayır. Aynı Yahudiler gibi ayetlerin peşine düştüler. Onlar da neden aradılar? Hikmet aradılar. Bunun yarışmasına girdiler. Aynı Yahudiler gibi Allah'tan gelene işittik ve itaat ettik demediler. Teslim olmadılar Allah'a. Allah'ın ayetlerine. Aynı Yahudiler gibi tevil tevilisine tevilleştirdiler. Çıkarlarına göre ayetlerin yorumlarını kıvırdılar. Ve hayatları yamuk yumuk hale geldi. Aşağılık maymunlar gibi oldular. Çoğunluk. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe ikisi arası bir sığırdır. Haydi emredildiğiniz işi yapın. Musa Tur Dağı'na gittiği zaman Rabbi ile görüşmek üzere onlar bir sığır yaptılar kendilerine. Tapmaya başladılar. Onlara Musa sığırınızı kesin dedi. Yani yok edin. Anlamazlığa getirdiler. Hangi sığırı? Musa'dan iyice açıklamasını istediler. Onlar açıklamalarla yine yetinmediler. Dediler ki Rabbine dua et. Rengi ne? Açıklasın. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbette Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundura vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapamayacaklardı. Heykelini yapıp da Tanrı ilan ettikleri sığırı bir türlü anlamak istemediler. Musa onlara yaptıkları işin kötülüğünü anlatmak için ter dökmesine rağmen güzel güzel, iyi bir uslupla onları anlatmasına rağmen onlar işi yokuşa sürdüler. Çünkü kendileri inanmak istemiyorlardı. İnanmak istememek, teslim olmak istememek çok ayrıcalıklı bir kavramdır. Yani insanın isteksiz olması. İsteksiz insanın bahane üretmesi, inanmayan insanın bahane üretmesi, bir türlü gösterilen gerçeği anlamamaya çalışması gayet normaldir. Aklı sürekli çalışır. Muhakeme %99 değil, %1500 çalışır. Yaşayan ve inandım diyen insanın kendi kafalarından ürettikleri putlar vardır. Her devirde olmuştur. Musa'nın kavmi hemen sığırını yaptı. Daha Resulullah vefat ettikten sonra hemen Rıdvan ağacını Müslümanlar putlaştırmaya kalktı. İşte Kabe'deki kara taşı hemen putlaştırmaya kalktı. Daha sonraki tarihlere bakıyoruz. Müslümanların da putlaştırdığı birçok şey var. Mezhepleri var, imamları var, şeyhleri var, şıhları var, hocaları var, cemaatleri var. Sevdikleri her şeyi çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak putlaştırmaya kalktılar. Hiçbir art niyetleri yoktu. Kendilerine göre başkalarına hiçbir şekilde zarar vermiyorlardı. apaçık ayetler varken günahlarını başkalarının sırtına yükleme putunu oluşturdu. Apaçık ayetler varken günahlarını başkalarının sırtına yükleme putu. Bir tanrı icat ettiler kafalarında. Ben bir suç işledim ama ben cahilim. Bilenler var orta yerde. Onlara sorarım. Bir günahı varsa onların olsun. Bir tanrı icat etti kendine. Böyle derse kendini mazur gösterecek bir tanrı yarattı kafasında. Günahını başkasına yükleme putu yarattı. Tanrısını yarattı bu şekilde. Halbuki apaçık ayet var. Bunun yanında başka putlar da var. Müminler birbirleriyle istişare ederler. Görüş alışverişi yaparlar. Birbirlerinden istifade ederler. Bilgi eksikliklerini giderirler. Ama böyle normal Allah'ın önerdiği, emrettiği bir şeyi müminler aralarında istişare etsin. Bilgi eksiklerini birbirlerine tamamlasınlar. Birbirlerinin görüşlerini birbirlerine anlatarak birbirlerini olgunlaştırsınlar. Bilmediklerini de bilenlere sorsunlar. Hükümleriyle, önerileriyle kendilerine nimet veren, iyilik veren Allah'ı anlama yerine kendilerinden bilgili olanları putlaştırdılar. Onları itaat merciği gördüler. Onları din kurallarını koyan bir makam mevki sahibi gördüler. Halbuki Allah din gönderen olarak din koyan makamın kendisi olduğunu imanın esasları içinde belirtiyordu ilahlık kavramında. Şimdi teslim olmamış akıl, aklının, muhakemesinin ve kalbinin yönettiği yere gider. O yönettiği yerde karşısına çıkan Allah'ın ayetlerinin gerçeği karşısında sürekli bahaneler uyuyor. Allah İsrailoğullarının bu hadiselerini anlatırken onların bahanelerini nasıl uydurduklarını bize örnek. Müslümanlar da kendilerine göre birçok bahane uydurabilirler. Örnekleri çok. En basit bir şey. Biz cahiliz. En büyük bahane. Bir müminin cahiliz demesi kadar bugün normal hiçbir şey yok. Ama bir müminin cahiliz demesi kadar kendine hakaret eden bir insan olamaz. Çünkü iman insanı cehaletten uzaklar. Bir insan biz cahiliz diyerek yola çıkıyor ise imanın kendisini aydınlattığı yolda değilim demek istiyordur. Bunun farkında değilim. Zira gerçekten iman etmiş olsaydı ben asla cahilim demez. Bilmediğim şeyler olabilir ama ben iman ederek cehaletten uzaklaştım. Allah'ın bilgisiyle kucaklaştım ve Allah'ın hidayetiyle aydınlandım. Karanlık ve cehalet benden uzaktır derdi. Ama o hidayete ulaşmadığı için, o aydınlığa ulaşmadığı için, o cehaletten uzaklaşmadığı için, kendine göre bir hayatı yaşarken, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle bir gerçekle karşılaştığı zaman, gayet pişkince, gayet sırıtkanca, gayet böyle şaklabanca, hemen kıvırıp, ben cahilim zaten yani, diye cehaletin arkasına sığınır. Matah bir şeymiş gibi. Halbuki ben cahilim ifadesi, o insanın, hidayete ermediği noktasında zımmen kendi kendinin inkarını ishar etmesinden başka bir şey değildir. Bilseydi. Onlara ahiret günündeki hesapta Allah verdiği aklın hesabını, verdiği zamanın, verdiği nimetlerin hesabını soracak. Verdiği akılla, verdiği muhakemeyle, verdiği imkanlarla nasıl işine geldiği yerde alim kesildiğini, nasıl işine geldiği yerde bilgilerin en doğrusunu yakalamak için gecesini gündüzüne kattığını önüne koyarak, kendi hayatından örnekler önüne koyarak, dinini yaşarken cehalete sığınıp ayetlerin gerçeğinden uzakta yaşamasının hesabını soracak. Böyle ben cahilim diye hemen kurtulamayacak. Allah bunu defalarca anlatıyor ayetlerinde. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz. Öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracak. Sığırın bir parçasını öldürülene vurun dedik. Vurunca ölü zannettiğiniz dirildi. Halbuki o bayılmıştı. Rabbiniz bu olayı böyle diriltileceğinizi düşünesiniz diye önünüzde gerçekleştirdi. Size bir olay gerçekleştirdi Allah. Kestikleri sığırın bir parçasını vurdular. Ve o dirildi. Yaşadığınız bu olaydan sonra kalpleriniz iyice katılaştı. Taş gibi. Hatta daha katı. Allah'ın ayetlerinin gerçeklerine karşılık kalpleriniz katılış bitti. Hatta taştan daha katı. Halbuki Allah'ın yarattığı taşlar içerisinde öyle taşlar vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Öyle taşlar vardır ki yarılır, içinden sular çıkar. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. O taşı öyle görmeyin, taş deyip geçmeyin. Bazen insanlarda da vardır, dikkat edin. Çok serttir, çok katıdır, taş gibidir. Ama Allah'ın ayetlerine karşı gönlü yumuşaktır. İnsanlara karşı gönlü yumuşaktır. Zulmü sevmez, adalet içindedir. Karşılaştığın zaman şaşırırsın. sertliği karşılığında, katılığı karşısında şaşırırsın ama konuşmaya başladığı zaman hayret edersin. Aynı taş gibidir, içinden ırmaklar fışkırır. Ama siz iman ettik deyip de Allah'ın ayetleriyle hayatı yaşamayanlar, iman ettik deyip de Allah'ı ilah bilip de sevdiklerinizi din koyucu olarak görenler, onların fikirlerini, onların kurallarını, onların içtihatlarını dinin bir parçası olarak görüp onları şeriat belirleyici, din belirleyici olarak görenler. İşte o taşlardan daha katıdır Allah'ın ayetleri karşısında. Ey Müslümanlar! Şimdi siz İsrailoğullarının bu mentalitesiyle, bu yapılarıyla size inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Onlar Allah'ın ayetlerini kendilerine göre kıvırıp dururken, çıkarları doğrultusunda sürekli yorumlarken, tevil ederken asla gerçekten akıllarını, muhakemelerini, kalplerini Allah'a teslim etmemişken, mutmain olmamışken, her şeyin arkasında bir neden, bir hikmet ararken ve bu arayışlarda hep kendi çıkarlarına yontarken, ey Müslümanlar, sizler, onların sizler gibi işittik ve iman ettik, işittik ve itaat ettik diyeceklerini mi zannediyorsunuz? Onlar işitirler ama itaat etmezler. Onlar işitirler ama iman etmezler. İman etmemelerini, itaat etmemelerini haklı çıkaracak, bin türlü yorum yaparak şaklabanlık yaparlar. Maymunlar gibi oradan oraya daldan dala koşarlar. Çünkü amaçları asla itaat etmek değildir. Çünkü amaçları asla gerçekten iman etmek değildir. Onlar dünyalarını yaşarlar, dünyevileşerek ve bunun karşılığında da Allah'tan gelen ayetler kendilerine okunduğu zaman o dünyevileşme hadiselerine, o dünyayı yaşama hadiselerine Allah'ın her ayetini kıvrım kıvrım kıvırırlar, daldan dala oradan oraya götürürler ve şaklabanca oynaştırırlar. Siz şimdi böyle bir tinet olan, böyle bir ahlak olan, böyle bir inançlı olanların gerçekten ey Müslümanlar Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş kullar gibi biz Allah'tan gelen ayetleri kabul ederiz. Biz Allah'tan gelen ayetlere inanırız. Biz Allah'tan gelen ayetleri işitir ve onlara sorgusuz sualsiz itaat ederiz diyen Müslümanlar gibi inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Hayır. Onlar asla sorgulamadan, onlar asla kıvırmadan, onlar asla çıkarlarına o ayetleri yorumlamadan, onlar asla kendi bahanelerini üretmeden ve ürettikleri bahanelere göre o ayetlerin anlamlarını değiştirmeden asla ve asla hayatlarına, düşüncelerini almazlar. Asla. Ama böyle olmasına rağmen onlar iman edenlerle karşılaşınca biz de iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi onlara Allah'ın Tevrat'ta size bildiklerini söylüyorsunuz derler. Onlar ikiyüzlü davranırlar. Hiç aklınız çalışmıyor mu diye Müslümanlara Tevrat'tan açıklamalar yapanlara kızarlar. Aynı mantıklar. O gün Yahudiler ne yapıyormuş? Bakınız. Tevrat'ta bazı ayetler var. Kur'an'ı destekleyen, Kur'an'ı tasdikleyen, Kur'an ayetleriyle örtüşen. Muhammed'in Yahudilerle ilgisi olmamasına rağmen gelen ayetler Tevrat'la örtüşüyor. Bazı Yahudiler Müslümanlara gidip bu ayet bizde de var. Bizim kitabımız Tevrat'ta da var diye söylüyorlar. Arada muhabbet oluyor. Kur'an'da gelen ayetler Tevrat'ta da var. Arada muhabbet doğuyor. Bir sevgi doğuyor. Bir sıcaklık doğuyor. Gerçekten iman etmeyen, Allah'a teslim olmayan ve kendi benliklerini ve çıkarlarını öne çıkaranlar ise hemen koşuyorlar. Onları yakalıyorlar. Diyorlar ki niye sen gidip Tevrat'taki bu ayetleri Müslümanlara açıklıyorsun? Müslümanların eline koz veriyorsun. Niye? Diye onları tenkit ediyorlar. Onları suçluyorlar. Ve onları suçlarken de diyorlar ki Müslümanlar şimdi kendilerini haklı çıkaran, kendilerini destekleyen bu Tevrat'taki ayetleri bizim karşımıza dikerek kendi haklılıklarını açıklamazlar mı? Hiç aklın çalışmıyor mu? Diye de suçlarlar. Şimdi aynı mantık her yerde var. Mesela birisi çıksa, ateistin birisi, Kur'an'daki ayetleri bilimsel olarak açıklasa ateistler ayağa kalkar. Bir Hristiyan, bir papaz çıksa, Kur'an'daki ayetleri destekleyen konuşmalar yapsa, İncil'den örnekler verse dünya ayağa kalkar. Bir haham çıksa, aynı şeyi yapsa dünya ayağa kalkar. Bir Yahudi, bir Hristiyan çıksa dünya ayağa kalkar. Kısarlar. Geçenlerde mesela televizyonda bir şey vardı. Bir profesör Yahudilerin yaptığı zulmü anlatıyor. Dünya ayağa kalkıyor. Aforozlar yapılıyor. İsrail elinden kimliğini almış, pasaportunu iptal etmiş, yetkilerini kaldırmış. Her yerde peşine ajan dikmiş. Niye? Gerçekleri açıklıyor diye. Aynı mantık Müslümanlarda da var. Allah'ın ayetlerini gizliyorlar. Niye? Çünkü bazı ayetler var ki Müslümanların yaptığı şeyleri açıklıyor. Çelişkilerini ortaya koyuyor. Veya Müslümanlar kendi kafalarından bir din yaratıyorlar. Allah'ın diniyle alakalı değil. Kendi kafalarından bir din. İslam şöyledir. İslam böyledir. İslam'da şu vardır, bu vardır diye bir din yaratıyorlar. Ayetlerin dışında. Sonra bakıyorlar ki bazı ayetler kafalarındaki yarattığı dine uygun değil. O zaman o ayetlerin toplumda gündeme getirilmesine, o ayetleri toplumda gündeme getirmeye, açıklanmasına taraf olmuyorlar. Sırasız değil şimdi, bu ayetler şimdi açıklanmaz. Niye? Çünkü kafasındaki İslam imajını bozacak. Topluma bir şeyler anlatıyor, kendi kafasına göre bir İslam çizmiş. Öbür tarafta bir ayet var, o ayet o kafasındaki İslam'ı çiziyor. Bu açıklanmaz şimdi diyor. Niye? Çünkü benim kafamdaki İslam'ı karşı tarafa anlatıyorum. Bu ayeti okursan o anlattığım İslam yıkılır, o adam yanlış anlar diyor veya o bayan yanlış anlar diyor. Allah'ın ayetini saklıyor. Açıklayanlara da kızıyor. Ve açıklayanlara da diyor ki, İslam düşmanı yaratmak için ellerine koz mu veriyorsunuz bu ayetleri söyleyerek, bu ayetleri açıklayarak diyor. Böylece Allah'ın ayetlerini gizlemeyi Allah adına bir nimet, Allah adına bir vazife, Allah adına bir görev biliyor. Yahudiler gibi. Yahudiler de öyle diyor. Kendi çıkarlarına uygun bir Tevrat'ın anlayışının karşısına dikilen ayetleri, tasdik eden kendi kitabındaki ayetleri, Tevrat'taki ayetleri açıklamak istemiyorlardı. Çünkü kendi kafalarındaki Yahudilik yıkılıyordu. Şimdi biz Yahudilerin yaptığı şeyleri anlatırken, vay çaratalar ne biçim yapmışlar derken, Allah bu ayetleri Müslümanlara bunun için gönderiyor. Siz de böyle hatalar yapabilirsiniz. Nitekim yapılıyor da. Allah'ın ayetini, Allah'ın dinini anlatmak için veya Allah'ın dinini üstün kılmak için gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah kendi ayetlerinin gizlenerek dininin ilanını mı istiyor? Veya Allah insanlara, inananlara kendinize göre bir İslam tasavvur edin. Sonra ortaya çıkın. Bu tasavvur ettiğinize dair, İslam'a dair anlatımlarınızda bazı ayetlerim size engel teşkil ediyorsa onları gizleyin, anlattırmayın, anlatanları da kızın mı diyor? Yoksa benim dinimi Kur'an'la açıklayın mı diyor? Ayetlerimle mi açıklayın diyor? İsteyen inanır, isteyen inanmaz mı diyor? Allah'ın ayetlerine kimi saçma sapan diyebilir, Allah'ın ayetlerine kimi çok doğru diyebilir, Allah'ın ayetleriyle kimi doğru yola gelebilir, Allah'ın ayetleriyle kimi sapabilir. Ama kafasından İslam yaratan bir insan, şu ayetler insanları saptırır şimdi, en iyisi şimdi okumayayım, gizleyeyim, okuyanlara da kızayım derse, o Allah'ın ayetlerini açıklamıyor, Allah'ın dinini açıklamıyor, kafasındaki dini açıklıyor. İşte bu Yahudilerle ilgili bu ayetlerde de Allah diyor ki onlar kafalarındaki Yahudiliği üstün kılmak, onlar kafalarındaki Yahudiliği anlatmak için ve onlar kafalarındaki Yahudiliğin gelen Kur'an karşısında ikinci plana düşmemesi için Allah'ın ayetlerini tasdik eden, Muhammed'i tasdik eden ve kendi aleyhlerine olabilecek Kur'an ayetlerini tasdik eden Tevrat'taki ayetlerin Müslümanlara anlatılmasını, Müslümanlara söylenmesini, Müslümanlara açıklanmasını asla istemiyorlar. Şimdiki gibi kitaplar öyle ortaya da gelmiyordu ki. Düşünün bir kere. O günkü Tevrat bir kitabın içinde miydi? Veya şöyle düşünün. Hazreti Osman zamanında toplanıp yazılan Kur'an sizin elinizdeki gibi 600 sayfalık işte 22'ye 30 ebadında ince kağıtlara yazılmış bir kitap mıydı? Derilerin, kemiklerin üzerine yazılmış ayetler, sureler acaba ne kadar büyüklükteydi? Bir odayı mı dolduruyordu? Bir kamyon yükü müydü? Bir eşek yükü müydü? Neydi? Hafızanızı şöyle bir canlandırın. Şimdiki gibi her tarafta Kur'an'dı, İncil'di, Tevrat'tı bulunuyor. O zaman yoktu ki Tevrat'ta da İncil'de de veya Kur'an'da deriler üzerine yazılmış, değişik tabletler üzerine yazılmış ve odalar dolusu metinler halindeydi. Onun için onları koruyan insanlar vardı. Onları o odaları anahtarlarıyla bekleyen insanlar vardı. Dışarıda insanların elinde Tevrat yoktu. Sonra Müslümanların elinde de dışarıda Kur'an olmadı. Müslümanların bir avantajı vardı. Müslümanlar ezberletti. Müslümanlar da ezbercilik, Kur'an'ı ezbercilik bu şartlardan dolayı doğdu. Çünkü o gün Kur'an'ı taşımak zordu. Kur'an deri parçalarına yazılmış. Düşünün, bir hayvan derisinin üzerine kaç tane ayet yazabilirsiniz? Tabletlere, kemiklere yazılmıştı. Düşünün, kaç kemiğe bir sureyi yazabilirsiniz? Ağaç kütüklerine yazılmıştı. O kütüklerden kaç tanesine yazabilirsiniz? Bugünkü hastalığıyla değil, hayatın gerçekleriyle, o günkü zamanın gerçekleriyle düşünün. Hazreti Osman'ın yazdığı Musaf'ın orijinalini görenler şaşırıp kalıyor. Kocaman bir kitap. Öyle sizin elinizdeki gibi elini avucunu alıp okuyacağın değil. İşte o zaman hahamlar, o Tevrat'ın bulunduğu odayı kilitli tutanlar oradan okuyup okuyup halka açıklamalar yapıyorlardı Tevrat'tan. Bir zamanlar yapmışlar bu açıklamaları veya kendi aralarında konuşmuşlar. Birileri de gidiyor Müslümanlara açıklıyor. O kadar sinir oluyorlar ki Müslümanlara haklı çıkarıyorsunuz diyorlar. Halbuki ruhbanlar, hahamlar kendi makamlarının, kendi mevkilerinin iki paralık olmasını istemiyor. Yıllarca o toplumun sırtından geçinmiş. Bir üstünlük kazanmış, bir mevki kazanmış. Bununla anlanmış, şanlanmış, dünyasını kurmuş. Kur'an'a inandığı gün veya Kur'an'ın haklı çıktığı gün kendisi iki paralık olacak. Onun için kızıyor. Bugün de öyle. Müslüman cemaatler, Müslüman tarikatler, Müslüman mezhepler, Müslümanların kurduğu mezhepler, cemaatler, tarikatler. Oluşturdukları İslam anlayışına uygun bir şekilde seçtikleri ayetlerin ortalıkta dolaşmasını istiyorlar. Kendi anlayışlarına aykırı gelecek, kendi anlayışlarını ortaya çıkaracak, ipliklerini pazara çıkaracak ayetlerin ortaya da dolaşmasını istemiyorlar. Kızıyorlar. Aynı Yahudiler gibi. Yahudilerin hahamları gibi. Niçin? Çünkü ayetler gerçekleri söylüyor. Bir de çağa uygun bir İslam inancı, Müslümanlık inancı söyleyen, toplumsallık inancı söyleyen insanlar var Kur'an adına, Allah adına. Aman şu ayeti şimdi okumayalım. Aman şu ayetten şimdi bahsetmeyelim. Aman şundan şunu bahsetmeyelim. Burada şu var, burada bu var. Niçin? Çünkü bu ayetleri bu topluma açıklarsak toplum sapıtır. Toplum İslam'dan dışarı çıkar. Toplum Müslümanlığı terk eder. Ya sana ne? Terk ederse eder. Sorumluluğu kendine ait. Ama sen Allah'ın ayetleriyle Allah'ın dinini açıklamaktan vazgeçemezsin. Böyle bir hakkın yok. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını bilir. Allah her şeyi bilir. İnsanların ne yaptığını bilir. Hangi niyetlerle açıkladıklarını, hangi niyetlerle açıklamadıklarını, nereye kadar açıkladıklarını, nereye kadar açıklamadıklarını Allah bilir. Ona göre de onları hesaba çekecektir. İsrailoğulların arasında cahil olanlar vardır. Kitabı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece akıllarından yürüttükleri fikirlere inanırlar. Bizi anlatıyor aslında. Dikkat et. Müslümanları anlatıyor. Aynı ayeti okuyalım. Müslümanlar arasında cahil olanlar vardır. Allah'ın kitabını bilmezler. Onların bütün bildikleri din namına kuruntularıdır. Onlar sadece akıllarından yürüttükleri İslam'a inanırlar. Ayetlere bağlı İslam'a değil. İşittik ve itaat ettik diye ortaya koydukları İslam'a inanmazlar. Hatta onu tehlikeli görürler. Onu sapkınlık görürler. Bir insanın çıkıp da ben ayeti okuyacağım, işiteceğim ve ona itaat edeceğim diye çıkarsa ortaya saçmalık olarak görürler. Ne haddine ki mezhebinin yorumunun dışında, cemaatinin yorumunun dışında, tarikatının yorumunun dışında bir kul Allah'ın ayetini kendisi yüz yüze okuyup işitecek ve hayatına itaat ederek sokacak. Böyle bir hakkı var mı onlara göre? Onlar böyle bir hakkı alabilirler mi onlara göre? Allah veriyor olsa bile, ey kulum, ey kullarım, benim ayetimi okuyun, hayatınıza itaat ederek alın, yaşamınızı ona göre sürdürün deme yetkisini verirken, acaba bu insanlar veriyorlar mı? Bir kula Allah'ın ayetlerini okuyup hayatlarına almasını ve Allah'ın ayetlerini okuyup hayatında itaat etmesini kabul ediyorlar mı? Hayır. Sen anlamazsın kuralını getiriyorlar ve ancak bizim anladığımız gibi anlayarak hayatına geçirirsen, bizim anladığımız gibi anlayarak hayatında uygularsan ancak öyle olur. Sakın ha! Kendi aklınla, kendi muhakemenle, kendi duygularınla Allah'ın ayetini okuyup hayatında uygulamaya kalkma, sapıtırsın diyorlar. Kendilerine göre engel getiriyorlar. Allah'la kul arasına, Allah'ın ayetiyle kul arasına kendileri giriyorlar. Allah onları tarif ediyor. Onlar arasında cahiller vardır. Kitabı bilmezler. Çünkü kitap Allah'a itaati esas alır. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntudur. Kendilerinden ürettikleri kavramlardır. Mezhep nedir? İnsanların görüşleridir. İnsanların görüşleri nedir? Allah'ın ayetinin olmadığı yerlerde veya Allah'ın ayetinin olduğu yerlerde içtihat ederek din üretmektir. Tarikat nedir? Bir yoldur. Allah'ın yolu varken bir başka yol üretmektir. Allah kitabını yol belirlesin diye göndermiyor mu? Allah'ın ayetleri Müslümana yol çizmiyor mu? Evet. E o zaman tarikat nedir? Allah'ın çizdiği yolun dışında tarikatın çizdiği başka bir yol. Kim onların çizdiği yola uymazsa, Allah'ın yoluna uyarsa sapıktır. Onlara göre. İsrailoğulları bu şekilde birbirine düşmüş. İsrailoğulların içerisindeki kitaptan habersiz cahiller, kitaba teslim olmayanlar, kendi içtihatlarıyla, kendi mezhepleriyle, kendi mezahipleriyle, mezahip Arapçada görüş demektir, insan görüşü. İçtihat insanın görüş bildirmek için mücadele vermesidir. Kendi mezhepleriyle, kendi mezahipleriyle, kendi içtihatlarıyla, ayetlerin dışında kendilerine bir yol çizenler ve çizdikleri bu yola, ortaya koydukları bu fikirlere, kendi fikirlerine din diyenler, Bize yıllarca bu memlekette, içinde yaşadığımız toplumda, bize yıllarca Müslümanların tarihinde içtihatların din kuralı olduğunu öğrettiler. Niçin? Halbuki içtihat, tarif ederken bile ne diyorlardı? Allah'ın ayetinin olmadığı yerde kişinin görüş belirtilmesidir. Peki bir kişinin görüşü nasıl din kuralı olabilir? O sadece bir kişinin görüşüdür. Bir kişinin görüşü din kuralı haline gelirse, Allah'ın dininin benzeri bir din kuralı haline gelirse, Allah'ın dininin kuralıyla, ayetin kuralıyla kişinin içtihadi kuralı eşit noktaya gelmez mi? Bu Allah'ın kurallarına eş kural üretmek değil midir? En ufak bir sorgulama yapmadan bu şekilde onları din kuralı olarak ilan ettiler. Bize öyle inandırdılar. Allah'ın ayetlerini okuncaya kadar, Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelinceye kadar, Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya geldiğimiz zaman şunu gördük. İlah birdir. Allah ilah olarak dinini kendisi belirler. Kullar Allah'ın bildirdiği kuralların dışında, Allah'ın kurallarına ters düşmeden, Allah'ın serbest bıraktığı konularda bir sorunla karşılaştıkları zaman kendi akıllarını kullanarak sorunlarına çare bulabilirler. Özgürlükleri vardır. Bu bir din kuralı değildir. Bu Allah'ın serbest olarak ilan ettiği sahada insanların özgürce davranma hakkıdır. Hiçbir içtihat din kuralı değildir. Kim bir içtihadı din kuralı olarak koyuyorsa Allah'ın dininin kurallarına eş kurallar getiriyor ve ortaklık tesis ediyordur. İşte bunu o gün Yahudiler o toplumda Medine'de Müslümanların önünde yapıyorlardı. İsrailoğullarının arasında cahil olanlar, kitabı bilmeyenler, kitabı okumayanlar, çünkü okumalarına fırsat var mı ki kendi fikirlerini tartışmaktan? Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntu, hikaye, menkıbe. Menkıbe sadece Müslümanların tarihinde değil. Müslümanların tarihine menkıbe Yahudilerden geldi. Bir sürü o hikaye uyduruyorlar. İleride göreceğiz bakın Bakara suresinde. O kadar çok Süleyman'la, Musa'yla ve diğer hadiselerle ki Kehf suresinde anlatırken anlatmıştım. Yahudilerin inançlarıydı. Musa'yla Hızır hikayesi, kul hikayesi, Yahudilerin hikayesi. Allah o hikayeden örnek vererek, daha sonra başka şeyler söyleyerek o hikayedeki özün ne kadar yanlış olduğunu vurguluyor. Ama böyle olmasına rağmen Müslümanlar yine Yahudilerin hikayesine ayak uydurarak o hikayeden giderek tarikat uydurdular. O gün kitaplar öyle bugünkü gibi elimize alınan, basit şekilde elimize alınabilecek nitelikte değildi. O gün kitaplar, kitapların maliyeti çok ağırdı. Kitapların kendileri de çok ağırdı. Şöyle bir koyun derisine veya bir keçi derisine yazılmış Kur'an düşünün. Elinizdeki 600 sayfalık kitabın bütün ayetlerinin bir keçi derisi üzerine veya bir koyun derisi üzerine yazıldığını düşünün. Kaç keçi derisi yapar, kaç koyun derisi yapar ve bu deriler kaç oda kaplar? Veya Tevrat'ı düşünün aynı şekilde. Onun için herkesin kitaba ulaşması mümkün değildi ve kitapla uğraşanlar bile çoğu o derileri kaldırıp da her birini okumakta sıkıntı çekerlerdi. İçinde yaşadığımız nimete şükredelim. İçinde yaşadığımız nimet bizi daha kolay Kur'an'a ulaştırdı. Daha kolay kaynaklara ulaştırdı. Mesela hadis kitabı okuyanlar, hadis kitabı okurken ön sözlerini bir okusunlar. Buhari ve Müslim'in örnekleyelim, eşek yüküyle bir sürü hadis topladığını söylüyor. Eşek yüküyle. Şimdi insan şaşırıyor yani eşek yüküyle nasıl toplanır diye. Halbuki o tarihi gördüğü zaman, o hadisler de yazıldığı zaman öyle yapraklara yazılmıyordu ki. O hadisler de keçi derilerinde, kemiklerde yazılıyordu. Bulduklarını topluyorlardı, eşeklere yüklüyorlardı, götürüyorlardı incelemek için. Tarihi açın şöyle, önünüze getirin. Şimdiki gibi matbaalar şıkır şıkır şıkır şıkır basmıyordu ki. Daha Osmanlı'ya matbaa yeni geldi. Osmanlı'ya kadar yazılan kitapları herkes elle yazıyordu. Kağıt Osmanlı'ya ve Selçuklu'ya yeni geldi. Daha önce onlar da deri üzerine, başka şeyler üzerine, bezler üzerine yazıyorlardı. Veya işte mermerlere, sütunlara veya ağaçlara yazıyorlardı. Oymalar yapıyorlardı. Oyma sanatı onun için gelişti. Yazmak için. Tahtalara oyma sanatı onun için gelişti. Şimdi kaç tane tahtadan tablede yazılıyor? Kaç tane keçi derisine yazılıyor? Kaç tane? Onun için içinde yaşadığımız nimete şükrederiz. İçinde yaşadığımız çağda bilim ve teknolojiyle elimize geldi her şey. Avucumuzun içine sığındı. Yazıklar olsun o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da yazdıklarıyla çıkar sağlamak için bu Allah katındandır derler. Yazıklar olsun ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Yazıklar olsun kazandıklarından dolayı onların haline. Şimdi bu ayet kime hitap ediliyor? Yahudilere mi? Hristiyanlara mı? Müslümanlara mı? Kime? Orta yerde bir sürü içtihat, orta yerde bir sürü tefsir, orta yerde bir sürü yorum, orta yerde bir sürü tevil. İçtihatları Allah'ın dininin bir parçası sayarsan, Allah katından saymış olur musun, olmaz mısın? İçtihatları dinin hükmü sayarsan, Allah katından saymış olur musun, olmaz mısın? Karar ver. Tefsirleri, yani açıklamaları, Allah'ın, Kur'an'ın ayetlerini, Allah'ın ayetlerini anlatan bir açıklama olarak sayarsan, Allah katından sayarsan, bu ayetle karşı karşıya gelir misin, gelmez misin? Kendi yorumlarını, kendi görüşlerini, bu Allah'ın dininin görüşüdür, bu İslam'dır, bu Allah'ın dinidir diye anlatırsan, bu ayetle karşı karşıya gelir misin, gelmez misin? Karar ver. Geçmişte Yahudiler, Hristiyanlar, Yahudi hahamları ve Hristiyan rahipleri, kendi görüşlerine, kendi düşüncelerine, kendi içtihatlarına Hristiyanlık dediler. Tarihimizde Müslümanlar kendi mezahiplerine, kendi mezheplerine, kendi tarikatlarına İslam dediler. Kendi cemaatlerine, cemaatlerinin anlayışlarına, kurallarına İslam dediler. Bu Allah katındandır dediler. Yazıklar olsun onlara. Kendi yazdıklarına, kendi ifadelerine, kendi mezheplerine, kendi görüşlerine, kendi fikirlerine bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. İster Yahudiler desin, ister Hristiyanlar desin, ister Müslümanlar desin. Kendi görüşlerine, kendi fikirlerine, kendi üretimlerine, kendi muhakemelerine, bu Allah'ın katındadır diyenlere yazıklar olsun. Yazıklar olsun kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki, bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacak. Düşünebiliyor musunuz? Oh, Yahudiler böyle demiş. Müslümanlar farklı mı söylüyor? Müslümanlar da demiyor mu? Biz günahımız kadar yanacağız cehennemde, ondan sonra çıkacağız, cennete geleceğiz demiyorlar mı? Nereden aldılar bu bilgiyi? Allah onlara öyle mi söyledi? Bakın ayet ne diyor? Onlar, Yahudiler dediler ki, bize ateş sayılı günden, birkaç günden başka dokunmayacak. Neden? Bizim hatalarımız var, onun sayısı kadar cehennemde yanacağız, sonra çıkacağız dediler. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Böyle bir sözünüz var mı? Allah'tan bir deliliniz var mı? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Allah'ın böyle bir ayeti yok. Allah'ın böyle bir sözü yok. Allah'ın ayeti Yahudilerin bu iddiasını o gün reddederken, maalesef bugün Müslümanlar aynı iddiayı söylüyor. Bu Allah'ın ayeti varken ortaya da. Koca koca alim denilen insanlar kitaplarına yazıyor. Bu ayeti okumamışlar gibi. Ve elleriyle yazıyorlar. Bu Allah katındandır diyorlar. 79. ayete geliyoruz bakın. İnsanların günahları kadar cehennemde yanıp sonra cennete gideceklerini elleriyle yazıyorlar. Sonra altına utanmadan bu Allah'tandır diyorlar. Utanmadan, arsızca, isyankarca insan hayretler içinde kalıyor. Bunlar bu ayetleri okumuyorlar mı? Elbette. Bu ayetler onların ipliğini pazara çıkarırken onlar da hemen kural getirecekler. Ayetleri okumayınız, anlamazsınız diyecekler. Böyle iddia edecekler. Çünkü iplik pazara çıkıyor. İşledikleri suçlarla hayatını yok edenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar oraya girdiklerinde ebedi kalacaklardır. Hesapta iki karar vardır. Ya cennetliksin, ya cehennemliksin. Allah'ın huzurundaki hesapta iki tane karar var. Ya cehennemlik, ya cennetlik. Orta bir karar yok. Sizler cehenneme gideceksiniz. Orada işte 2 yıl yanacaksınız, 3 yıl yanacaksınız, 5 yıl yanacaksınız. Ondan sonra cennete geçeceksiniz. Böyle bir karar yok. Allah bunu açıklıyor. İşledikleri suçlarla hayatını yok edenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ne cennetten cehenneme, ne cehennemden cennete geçiş yoktur. Giren orada kalır. Efendim bizim suçumuz işte 5 yıllık cehennemde kalmak, 10 yıllık cehennemde kalmak veya 100 yıl cehennemde kalmak. Orada yanar çıkarız. Öyle bir şey yok. Böyle bir iddiayı Yahudiler o zaman iddia ediyorlardı ve ayet geldi dedi ki böyle bir şey yok. Peki buna rağmen Müslümanlar nasıl iddia edebiliyor? Bu ayeti okumuyorlar mı? Allah'ın kitabını okumuyorlar mı? Peki Müslümanlardan kitaplarına bunları yazanlar bu Allah katındandır demiyorlar mı? Allah'ın hükmü böyledir demiyorlar mı? Nereden uyduruyorlar? Allah soruyor, nereden uyduruyorsunuz? Var mı bir deliliniz? Soruyor Allah. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra tek azınız hariç yüz çevirerek geri döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak, size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fidye verip kendilerini kurtaran kimseler. Sonra siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Peki Allah Yahudilere bu ayetleriyle hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarından çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık derken Müslümanlardan böyle bir söz almış olmuyor mu? Müslümanlardan da böyle bir söz almadı mı? Aldı diyorsanız Müslümanların tarihi niye birbirine kan dökerek yürümüş? Daha Resulullah'ın ölümünün arkasından dört büyük halifenin ikisini Müslümanım diyenler camide canını almamışlar mı? Onları şehit etmemişler mi? Daha peygamberi görenler, onunla birlikte yaşayanlar ikiye bölünüp Sıffin'de karşı karşıya gelmemişler mi? Müslümanların tarihi birbirinin kanını dökerek yürümemiş mi? Ve işin ilginci 85. ayette Yahudiler şöyle işler yapmışlar. Yahudi olanları, daha doğrusu Musa'ya inananları birbirlerine çekememezlikten, birbirlerine karşı kin ve nefretten dolayı yurtlarından çıkarmışlar. Sonra onları başka yerlere sürdükten sonra onlar oradayken üzerlerine savaş açmışlar, esir almışlar. Sonra bir kısmı onları esaretten kurtarıp hürriyete kavuşturmuş. Yani öyle çelişki yaşamışlar ki önce yurdundan çıkarıyorlar, sonra esir alıyorlar, sonra fidye verip kurtarıyorlar. Bundan minnet borcu doğurtturuyorlar. Kime? İnsanlara. Kime? Aynı inançlı olanlara. Peki, aynı şeyleri Müslümanlar yaşamamış mı? Aynı şeyleri Müslümanlar yapmamış mı? Müslüman kardeşlerini fetihlerde esir alıp gelip köle olarak kullanmamış mı? Osmanlı saraylarında, paşaların saraylarında, sultanların saraylarında, Arap bacıların, Arap delikanlıların işi ne? Onların her biri Müslümandı. Afrika'ya giden ordular, Arap ülkelerine giden ordular, oralardan bunları toplayıp esir alıyorlar, saraylarında uşaklar olarak kullanıyorlar idi. Sonra insaf ederse bir de özgürlüğüne kavuşturuyorlardı, ortaya salıveriyorlardı. Bilmedikleri memlekette, bilmedikleri yerlere. Hiç bu ayetlerden ders almamışlardı sanki. Hiç Yahudilerin bu yaptığı haksızlıkları anlatan bu ayetlerden ders almamışlardı. Allah onlara diyordu ki Yahudilere, yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Mümin kardeşinin üzerine savaş açan, sonra onu esir alan, onu köle olarak kullanan, sonra minnet borcu için bile onu affeden, özgürlüğe ulaştıran, acaba kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamış mıdır Yahudiler gibi? Evet diyorsanız Allah söylüyor, artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatına rezil olmaktan başka bir şey değildir. İşte Müslümanların başına da gelen bu değil midir? Dünya hayatına rezil olmak değil midir? İşte zamanımız bu rezaletin göstergesi değil midir? Boşuna mı geldi bu Müslümanlar bu noktaya? Kendi kardeşlerinin üzerine savaş açan, kendi kardeşlerini öldüren, esir alan, saraylarında onları köle olarak kullanan, sonra minnet borcu için özgürleştirip ortalığa salan, sahip çıkmayan, zulmeden, işte başlarına gelen bu değil mi? Rezillik. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç affedilmez. Onlara yardım edilmez. Andolsun Musa'ya kitabı verdik. Musa'dan sonra İsrail oğullarına peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Deliller. Onu Ruhul Kudüs'te destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmeniz değil mi? Yahudilere tarihlerinde Musa'dan sonra birçok peygamber geldi. Ne yaptılar? İşte tarihleri ortada. Ne yaptıklarına baktığımız zaman ya düşman oldular ya öldürdüler. Üzeyir'e Allah'ın oğlu dediler. Tanrı yerine koydular. İsa'yı öldürdüler. Roma İmparatorluğu'na şikayet ettiler. Yahya'yı aynı şekilde öldürdüler. Peki, gerçi ileride gelecek üzerimiz duracağız ama şu anda bir peygamber gönderse Allah, Müslümanlar ne der? Hiç düşündünüz mü? Hemen diyecekler, bizim peygamberimiz zaten sondu. Bundan sonra Muhammed'den sonra peygamber gelmez diyecekler. Bununla ilgili ayetler geldiği zaman üzerinde konuşacağız. Ama ben şuna inanıyorum ki bugünkü Müslümanlar gerçekten Allah bir peygamber gönderseydi Yahudilerden hiç farklı davranmazlar. Düşman kesilirler. Çünkü onlar bizim kalbimiz İnancımız da güçlüdür dediler. Biz dinimize sapasağlam sargınız dediler. Onların bizim dinimizde sapasağlam sargınız dedikleri din, bizim kalbimizde inancımızda güçlüyüz dedikleri inanç, Allah'ın ayetlerinden mi oluşmuştu? Allah'ın ayetleriyle mi gerçekleşmişti? Yoksa Allah'ın biraz önceki ayette okuduğumuz gibi kendi kuruntularıyla mı? Yalan yanlış bilgileriyle mi? Kendi mezheplerini, kendi mezahiplerini, kendi görüşlerini Allah katındandır iddiasıyla ortaya koyup kendilerine göre bir yol mu çizmişlerdi? Hayır. Onlar bizim kalbimiz, inancımız da güçlüdür dediler. Öyle değil. Onların gerçekleri inkar nedeniyle Rabbin onların kalbini mühürledi. Bu yüzden onlar pek az iman ederler. Onlar Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demedikleri için. Allah'tan gelen ayetleri hayatlarına almak için kıvrım kıvrım kıvırdıkları için. Kendi fikirlerini, kendi mezheplerini, meşheplerini, kendi mezahiplerini din saydıkları için Allah onların kalplerini mühürledi. Bu yüzden pek az iman ederler. Kendilerine ellerindeki kitabı tasdik eden bir kitap gelince inkar ederler. Oysa daha önce putperestlere de karşı yardım istiyorlardı. Araplar, Yahudiler, Hristiyanlar. Hep öyle. Allah'ın ayetleri kendilerine gelinceye kadar şöyle diyorlardı. Putperestler diyordu ki, bize de bir peygamber gelse biz bu Yahudi ve Hristiyanlardan daha çok iman ederiz diyorlardı. İman neymiş onlara gösteririz diyorlardı. Yahudiler de bize Allah yardım etse ve bizi tasdik etse ve bizi güçlendirse biz bu putperestlere karşılığı üstünlük sağlarız diyorlardı. Buna rağmen kitaplarında peygamberin, Muhammed'in özelliklerini bildikleri halde inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarçıların üzerine olsun. Onlar gerçekleri sürekli inkar ederler. Onlar başka topluluğa Rasul gönderilmesi nedeniyle kıskançlık yaparak Rabbinden gelenleri inkar ettiler. Bu yaptıkları çok kötüdür. Bu yüzden azap üstüne azaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Hemen her toplum peygamberin kendilerinden gelmesini istiyor böyle bir bencillik içerisinde. Kendi dışlarında bir peygamber gelirse reddediyor. Başka topluluklara peygamber gönderildiğinde ve bunu duyarlarsa kıskançlık gösteriyorlar ve onun düşmanı oluyorlar. İşte Müslümanların tarihinde de bu var. Sanki bu hüküm gizli bir şekilde insanların hayatını da etkiliyor. Örneğin Araplar peygamberin kendilerinden, kendi kavimlerinden gelmiş olmasından dolayı bir gurur ve kibir içindeler. Yıllarca Müslümanlara önderlik yapmış, onların üzerine hükümranlık yapmış Türkler, eninde sonunda kıvıra kıvıra, yorumları yapa yapa, şecere çıkara çıkarınca Muhammed'in soyunun Türk olduğunu iddia ettiler. Niçin? Ya Türk olmasa kabul etmeyecekler miydi? Onun Arap olması peygamberliğine engel miydi? Nereden çıkıyor bu yorumlar? Neden çıkıyor diye düşündüğünüz zaman, işte bütün mesele aslında peygambere iman değil. Allah'a iman değil. Bütün mesele kendi kibirlerini, kendi benliklerini, kendi çıkarlarını, kendi fikirlerini üstün görmek. Peygamberlik hikaye, din hikaye onların katında. Önemli olan kendi ırklarının, kendi kültürlerinin, kendi mezheplerinin, kendi mezahiplerinin, kendi düşüncelerinin üstünlüğünün ortaya konulması. Bir kibrin ortaya konulması. Böylelerine, onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denilince onlar derler ki biz sadece bize indirilene inanırız. Kendilerinden sonra geleni inkar ederler. Allah bir peygamber gönderse topluluklara, onlar kendi inançları üzerinde ısrar eder, sonradan gelen peygambere asla iman etmezler. Biz kendi peygamberimize inanırız derler. Halbuki daha Kur'an'ın başında, Bakara suresinde, bugünkü dizilişte Allah ne diyordu? Müminlere, Müslümanlara peşin peşin, biz bütün peygamberlere inanırız. Peygamberlikte bencillik yapmayın, ayrım yapmayın. Yahudiler ve Hristiyanlar gibi veya başkaları gibi bizim peygamberimiz sizin peygamberiniz demeyin. Bütün peygamberler Allah'ındır. Halbuki gönderdiğimiz kitap ellerindeki kitabı tasdik eden gerçek bir kitaptır. De ki, eğer gerçekten iman edenlerden olduğunu söylüyorsanız haydi söyleyin o zaman. Niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz? Niçin? Andolsun Musa size açık deliller getirmişti de arkasından sizler kendinize yazık ederek buzağıyı ilah edinmiştik. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik dediler. Dinledik ama karşı geldik dediler. İnkarları yüzünden buzağı sevdası onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür? Eğer düşünürseniz yaptığınızı anlarsınız. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin. Gerçekten haklı olan sizseniz, gerçekten Allah size ölümden sonra bir cennet vaat ediyorsa buyurun severek ve isteyerek deyin ki Ya Rabbi biz haklıyız, biz gerçeğiz, cennete kavuşmak isteyen sadece biziz, gerçekçi olarak biziz deyin ve ölümü temenni edin. Güveniyorsanız kendinize. Öyle de onlara. O zaman göreceksin ki onlar ne yapıp ne ettiklerini bildikleri için, işin gerçeğini kavradıkları için ve gerçekten iman etmedikleri için hiçbir zaman böyle bir şekilde ölümü temenni etmezler, ölümü istemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Dünya hırsı, dünyada yaşama hırsı, uzun ömür yaşama hırsı o kadar çok onlara sinmiştir ki. Onlar putperestlerden daha düşkündür dünya yaşamına. Putperestler bile o kadar düşkün değillerdir. Onlar imanlarında o kadar sapmışlardır ki, sapıklıklarında o kadar azgın bir noktaya gelmişlerdir ki, dünya hırsı, onların dünya hırsı putperestleri bile geçmiştir, ateistleri bile geçmiştir. Şöyle bir düşünün, kimi tarif ediyor Müslümanlar? Şöyle bir düşün. Şöyle bir düşünün. Kimi tarif ediyor bu ayetler? O gün Yahudileri tarif ediyormuş. Peki bugün acaba Müslümanları tarif ediyor olmasın? Şöyle aynanın karşısına geçip bir düşünelim. Acaba bizleri tarif ediyor olmasın? Acaba bugün Müslümanın diyenler de ateistlerden, şirk koşanlardan daha çok dünya peşinde koşuyor olmasın? Dünyalık olmasın? Dünya yaşamını onlardan daha çok seviyor olmasın sakın? Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Gönüllerinden öyle geçer. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Eninde sonunda hesaba girecekler ve orada işledikleri bütün işlerin karşılığını göreceklerdir. De ki, her kim Cebrail'e kendilerinden olmayan birine vahiy getir diye düşman ise, bilin ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler için de bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir. İşte o gün Yahudiler gizliden gizliye Cebrail'e kinlendiler. Onlar şöyle inanıyordu. Eğer bir peygamber gelecekse Yahudilerden gelir. Sonra baktılar ki bir peygamber geldi Araplardan. Putperestlerin içerisinden bir peygamber geldi. Çünkü Araplar putperestti. Halbuki Yahudiler düşünüyordu ki peygamber gelecek ümmet ancak biziz. Ama baktılar ki Tevrat Muhammed'in peygamberlik özelliklerini destekliyor. Kıskandılar. Muhammed'in peygamber olduğuna gizliden gizliye inandılar. İnanınca bunun öfkesini yaşadılar. Niye bizden çıkmadı peygamber? Niye Allah bizden seçmedi? Sonra kendi aralarında hükmettiler. Dediler ki aslında Allah seçti bizden. Ama Cebrail yolu şaşırdı. Bizden birine getireceğine gitti Muhammed'i buldu. Yolu şaşıran Allah değil. Peygamber seçerken, seçim yaparken seçimde şaşıran Allah değil. Allah'ın vahyini, Allah'ın peygamberlik seçim görevini, seçtiği görevi iletirken Cebrail şaştı. Bir Yahudi'ye getireceğine bir araba getirdi dediler. Ve böylece ona düşman oldular. Ve bunu ortalığa yaydılar. Bakın Medine'de Yahudilerin egemeni olarak Müslümanlar yaşarken Yahudiler boş mu duruyor? El altından böyle sürekli fikir yayıyorlar. Allah da onların yaptıklarını sürekli açıklıyor. Onlar şaşkınlığa uğruyorlar. Peki bu mantık acaba sadece Yahudilerde mi kaldı? Yani bencillik mantığı, yani bizdencilik mantığı sadece onlarda mı kaldı? Hayır. Mesela ilk Şia ayrışmasında biz üretilen felsefelere, üretilen mezheplere baklamaz Şia namına. Bir, birinci sapkınlık. Peygamber soyu kutsandı, günahsızlaştırıldı. Birinci sapkınlık. Hemen peygamber kutsandı. Tanrı gibi, ilah gibi günahsız kılındı. Peygamber değil ha, peygamber soyu. O soyda Ali'nin çocukları. Ali ve Ali'nin çocukları. Peki bunu yaparken bir delilleri mi vardı? Onlar günahsız, hesapsız olacaklardı. Sonra bir başka grup dedi. Dedi ki aslında peygamberliğe layık olan Ali'ydi. Ama Cebrail şaşırdı, Muhammed'e götürdü. Yahudilerin bu fikirleri sapkın, Müslümanlar içerisinde sapkın olanları böyle düşünmeye sevk etti. Ortaya da dönen bu fikirler. Peki bu yetti mi? Hayır. Bir mehdilik üretildi. Çünkü yeter mi? Sapkın olana hiçbir şey yetmez. Allah'a itaat etmeyene, Allah'a iman etmeyene, ayetlere iman etmeyene hiçbir şey yetmez. sürekli kuruntu, sürekli akıl çalışır, bencillik ve isyan sürekli çalışır. Yetmedi. Ali ve Ali'nin çocuklarını masum saymak yetmedi. Yahudiler gibi aslında peygamberliği Allah Ali'ye gönderdi. Ali'ye peygamberliği getirecek Cebrail şaşırdı, Muhammed'e gitti. Bu nedenle biz Cebrail'e düşmanız dediler. Yahudiler gibi. Yetmedi. Bir grup çıktı, Ali Tanrı'dır dedi. Muhammed Miraç'a çıktığı zaman en son buluştuğu kişi Ali'dir dedi gök katlarında. Çünkü bir hikaye uydurdular Miraç'la ilgili. En son, peygamberin en son doruk noktada görüştüğü Allah'tır. O sapkın fikirdeki olanlar da bu hikayenin üstüne, siz yanılıyorsunuz, onun en üst makamda görüştüğü Ali'ydi dediler. Yani Ali Tanrı'ydı, Muhammed ise peygamberdi. Yetmedi sapkınlık. Bir Mehdi ürettiler. Mehdi ahir zamanda gelecek ve ona yardımcı olarak Mesih olan İsa gelecek dediler. Ürettikleri Mehdi kavramına peygamberleri yardımcı kıldılar. Peki yetecek mi? Bilemem. Daha zaman var. Kıyametin kopmasına bilmiyorum belki yarın ama sapkın olanlara hiçbir şey yetmez. Allah'a iman etmemiş, Allah'ı gerçekte kabul etmemiş, Allah'ın ayetlerini gerçek olarak kabul etmemiş insanlara hiçbir şey yetmez. Onlar kendi kuruntularını, kendi fikirlerini Allah katındandır diyerek anlatırlar ve bununla din üretirler ve bu din Allah'ın ayetleriyle hiçbir şekilde örtüşmez. Ey Resulü, işte Yahudiler, sana Cebrail peygamberlik getirdi diye düşmanlar Cebrail'e. Eğer bu nedenle Cebrail'e onlar düşman ise bilsin ki o düşman olanlar, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjdeleyici olarak senin kalbine Allah indirmiştir. Cebrail bu görevi yapmıştır. Kendi başına hareket eden birisi değildir ki. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Andolsun biz sana açık ayetler indirdik. Apaçık, net. Hiçbir tereddüt yok. Tereddütler insanların kendilerindedir. Karışıklık, kapallık insanların kendindedir. Çünkü kendi kuruntuları, kendi zanları, kendi mezhepleri, mezahipleri gerçek dışında olunca, yalanlar üstüne olunca karma karışık olur, Arap saçına döner. Halbuki Rabbinin ayetleri apaçıktır. Ayetlerin ortaya koyduğu gerçekleri ancak kalplerinde bozukluk olanlar inkar eder, ancak kalplerinde bozuk olanlar onları karışık görür. Ne olduğunu anlayamaz. Onlar ne zaman bir anlaşma yaptılarsa işlerinden bir takımı o anlaşmayı bozmadı mı? Hemen öyle yaparlar. Kararsızdırlar, sabırsızdırlar, maymun gibidirler. Daldan dala koşarlar. Menfaatleri neredeyse oradadırlar. Hiçbir şekilde verdikleri sözleri yerine getirmezler ve hiçbir şekilde yaptıkları akitleri yerine getirmezler. Her kim verdikleri sözü yerine getirmiyor, yaptıkları akitleri yerine getirmiyorsa, anlaşmaları bozuyorsa, İşte onlar maymunlar gibidir. Daldan dala konanlar. Kararsızdırlar. Şaklaban gibi oradan oraya oyun oynarlar. Onlara Allah katından, ellerinde bulunan kitabı doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, sanki biliyorlarmış gibi Allah'ın kitabında yazan gerçekler unuttular. Muhammed peygamber seçildiği zaman, ona gelen ayetler, Tevrat'ı doğruluyordu, İncil'i doğruluyordu. Musa'yı, İsa'yı doğruluyordu. Onların ellerinde bulunan İncil ve Tevrat da Muhammed'i doğruluyordu. Gelen Kur'an'ı doğruluyordu. Ama onlar kıskançlıklarından ötürü, bencilliklerinden ötürü, kendi makamlarının, mevkilerinin iki paralık olacağına inandıklarından ötürü, Tevrat'ı bilmiyorlarmış gibi, Tevrat'taki ayetleri bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabında yazan gerçekleri unuttular ve peygambere karşı geldiler. Allah'tan gelen ayetlere karşı geldiler. Ve bir sürü hikaye uydurdular. Yalan söylediler. Onlar o kadar çok hikaye uydurdular ki, uydurdukları hikayelere sonra kendileri inanmaya başladılar. Onların tarihinde Süleyman çok ünlüydü. Onun hükümranlığı dillere destandı. Onun hükümranlığında ortaya koyduğu egemenlik dillere destandı. O büyük, muzaffer bir komutan, muzaffer bir insandı. Peygamberdi. Toprakları çok genişti. Toprakların içinde rüzgarlar doğar, rüzgarlar batardı. Süleyman ve emrindeki birçok insan kuşlarla konuşur, onlara hükmeder, onlarla iletişim kurardı. Süleyman'ın topraklarında Süleyman'ın kavminden olan, İsrailoğullarından olanlar vardı ve fetihleriyle bu topluma başka topluluklar katılmıştı, cinler. Emrindeki bütün insanlar, ifritler, uyanık olanlar, cinler, yabancılar ve Yahudiler. Onun hükümranlığında Orta Doğu'da büyük bir imparatorluk kurdular. Bugün Arz-ı Mevut dedikleri, vaat edilmiş topraklar dedikleri, ta Erzurum'a, Erzincan'a kadar uzanan, Güney Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu içine alan, İran'a kadar uzanan, Suudi Arabistan'ı içine alan, ta Yemen'e kadar uzanan, ki Yemen kılçısı Belkıs'ta esir alınmış, toprakları ele geçirilmişti. Tam Mısır'a kadar uzanan büyük bir imparatorluktu. Onun için Yahudilerin tarihinde Süleyman çok önemli bir yer. Bu topraklar üzerinde, bu krallık üzerinde bir sürü yabancı, bir sürü bilgili insanlar vardı. Yabancılar içerisinde çok cesurlar vardı. Süleyman'a tabi olan, onun dediğinden çıkmayan insanlar vardı. Yabancı topluluklar vardı. Her topluluk Süleyman'ın yanında mevki elde edebilmek için ordularını seferber etmişti. Şöyle düşünün, bugünkü Amerika'yı düşünün. Dünya çapında bir ülke. Amerika bir şey yapmaya kalktığı zaman bazı devletler var. Onun yanında mevki ve makam elde edebilmek için ordularını emrine hazır ediyor. Politikacılarını emrine hazır ediyor. Bilim adamlarını emrine hazır ediyor. Kafanızın önüne getirin şöyle. Orta Doğu'nun hükümranı olan Süleyman'a da o gün, Orta Doğu halkları o gün, Yahudi olmayanlar, kendi devletlerinin, Süleyman'ın hükümranlığında kalmış kendi devletlerinin halkını, ordularını ona emrine hazır ediyorlardı. Ve Yahudiler Süleyman hakkında o kadar çok hikaye uydurdu. Hikaye uydurmaların nedeni, birincisi onun üstünlüğüydü, hükümranlığıydı. Büyük bir devlet kurmuş olmasıydı. İkincisi, birçok hata işliyordu, birçok günah işliyorlardı. İşledikleri günahlara delil bulmaları gerekiyordu. Hani Müslümanların tarihinde de Müslümanlar birçok yalan yanlış kararlar veriyorlar, yalan yanlış içtihatlar yapıyorlar, yalan yanlış bir şeyler yapıyorlar. Sonra bakıyorlar işin içinden çıkamıyorlar, hemen bir hadis uyduruyorlar. Ayet uyduramıyorlar ama ayetleri yorumluyorlar, ayetleri kıvırıyorlar. Yetmezse bir hadis uyduruyorlar, çıkıyorlar işin içinden. Bunun gibi Yahudiler de o zaman Süleyman hakkında hikayeler uydurmaya başlıyor. Tarih rivayetler gösteriyor ki Medine'de yaşayan Yahudiler iki şeyle çok ünlü. Birincisi ebced hesabıyla fala bakmak. Yani geleceği okumak. Bugün hala Müslümanlar arasında var biliyorsun. Oradan öğrenilmiş. Ebced hesabıyla geleceği okumak. İkincisi büyü, sihir. Araplar ebced hesabıyla geleceği okumuyorlar. Bu Yahudilere ait. Araplar Yahudiler gibi büyü yapmıyor. Başka türlü şeyler yapıyor. Büyü yaptıracaklar zaman da Yahudilere bahşet ediyorlar çoğu. Çünkü Yahudilerin büyücülüğü çok usta, çok üstün. O zaman öyle biliniyor. Birisi çıksa dese ki Yahudilere niçin büyü yapıyorsunuz? Hemen bir hikaye uydurmuşlar tarihte. Atalarından gelerek gelmiş bu tarih hikaye. Süleyman büyücüydü. Bu kadar imparatorluğu nasıl elde etti gücü? Bu kadar büyük bir devleti nasıl idare etti? O büyücüydü. Kuşlara hükmetti, rüzgarlara hükmetti, cinlere hükmetti, ifritlere hükmetti, herkese hükmetti, büyü yaptı herkese. Böyle inanıyorlardı. O bir sihirbazdı, büyücüydü. Herkesi büyüledi. İnsanları, cinleri, ifritleri, rüzgarları, kuşları, karıncaları, her şeyi. Yeryüzünde ne varsa Süleyman'ın büyüsü altındaydı. Böyle hikayeler uydurdular. Süleyman'ı en büyük büyücü olarak ilan etti. En büyük sihirbaz olarak ilan ettiler. Aynı zamanda peygamber olarak biliyorlar. Aynı zamanda Yahudilerin kurduğu en büyük devletin kralı olarak biliyorlardı. Dolayısıyla bütün hayatlarındaki iyiyi, doğruyu, yanlışı hep ona atıyorlar. Bütün faturaları ona çıkarıyorlardı. Allah dedi ki Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Süleyman küfre girmedi. Allah diyor ki ben büyü yapma işini küfür olarak görüyorum. Benim peygamberim küfre girmedi. Büyü yapmadı. Böyle bir şey olmadı. Fakat onlar kendi aralarında uydurma hikayeler ürettiler. Süleyman'ı büyücülük yapmakla suçladılar veya büyücülüklerine Süleyman'ı delil gösterdiler ve de başka hikayeler de uydurdular. Dediler ki o devirde Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek yaşıyordu. O melek bize sihri öğretti Yahudilere ama her öğretirken de tembih ediyordu. Küfre girmeyin ha diyorlardı. Bunu yaparsanız küfre girersiniz, sakın küfre girmeyin diyorlardı. Bu uydurulmuş bir hikaye. Allah hiçbir zaman Babil'e iki tane Harut ve Marut adlı melek gönderip insanlara büyü öğretmedi. Böyle bir şey yok. Bunlar Yahudilerin uydurdukları hikayelerdi. Kendi tarihlerinde uydurdukları hikayelerdi. Ve bu uydurdukları hikayeleri güçlendirmek için de Diyorlardı ki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri cazip görüp de sakın küfre demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Biz de onlara uyuyoruz ve onun için küfretmiyoruz. Bu şekilde hikayeler uydurdular. Bugün de aynı Müslümanlar söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Büyü yapanlar. Büyü günahtır ama biz büyüyü iyilik yolunda yapıyoruz diyorlar. Tabii neyin iyilik olduğu tartışılır ama bizim gördüğümüz bir gerçek var. Paranın kazanılması onlar için iyilik. Para getiriyor mu? Bitti. Mesela iyilik sağlanmıştır. Böylece insanlar kendi uydurdukları hikayelerle güya onlardan, iki melekten, kişiyle, insan ile, erkek ile karısının birbirinden ayıracakları şiirleri öğreniyorlardı. Ve bunları yapıyorlardı, yayıyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Hiçbir zaman büyü insana zarar vermez. Zarar veren şey insanın inanmasıdır. Birileri inandırıyor, diğeri inanıyor. İnananların zaafı yapılanın etkisini gösteriyor. Çünkü psikoloji dediğimiz şey insan yönetiminin, beyinden, insanın beyinden yönetiminin en büyük kaynağıdır. O psikoloji bozuksa, o psikoloji yanlışsa, o psikoloji gidikse beyin düzgün çalışmaz. Beynin devreleri bozulur. Bilgisayar sistemi ki bugünkü gibi. Devreleri bozulan bir şey zarar görür. Vücut çalışmaz. İşte büyü dediğimiz hadise bir inandırılmadır. Toplumdaki cahillikler, toplumdaki anlayışlar, toplumdaki zaaflar, bu konulardaki zaaflar insanların inandırılmaya müsait. İnsanların inandırılmaya müsait ve bunu duyanların da inanıp psikolojilerini bozmaya müsait olmalarıdır. Onun için Nas ve Felak surelerinde Allah psikoloji düzeltecek duaları yaptırıyor, öğretiyor. Ne diyor? Sen her türlü kötülükten, şerden Allah'a sığınırsan hiçbir şey sana bir şey yapamaz. İnanıyorsan Rabbine Allah'a sığın, hiçbir şey sana zarar veremez. Dünyadaki hiçbir varlık, bilinen veya bilinmeyen, yaratılmış bir hiçbir varlık insana zarar vermez. İnsana zarar verecek olan şey kendisidir. İnsanların etkilenmesi kendinden kaynaklanır. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Lisede beraber okuduğumuz, üniversitede beraber okuduğumuz. Bir kız sevmiş, daha lisedeyken. Onunla evlenmek istemiş. Anası babası karşı çıkmış, kendi ana babası. Kızın anası babası karşı çıkmış. Sonra bu kızı kaçırmış. Gizlice evlenmişler. Sonra ortalığa çıkmış. Okulda okurken lisede evliydi bu arkadaş. Çocuğu bile vardı. Şimdi anlatırdı. Ben derdi aşıkken o kadar çok büyü yaptılardı ki ben inanmam. Buldum yüzlerine çarptım. Buldum yüzlerine çarptım. İstediğiniz kadar yapın dedi. Fark etmez dedi. Bana dokunmaz çünkü ben inanmam. Ben Allah'a inanırım. Allah'a sığınırım. Bitti. Zaman zaman anlatırım. Isparta cezaevindeyken işte Ercüment Özkan da vardı o zaman. Gelmişti. Biz orada Antalyalı ülkücü arkadaşlar da vardı. Oturup sohbet yapıyorduk. Tabii bizim sohbetlerimiz bazılarının işine gelmiyor. Bir tane doğulu birisi vardı. Ben Seyyid'im falan diyordu. İşte peygamber soyundanım diyordu. Kaçakçılıktan, üçkağıtçılıktan, adam yaralamaktan, hırsızlıktan, şuradan buradan içeri girmiş. Bir tarikat müntesibi. Bizim konuşmaları dinlemiş, dinliyor. Hoşuna gitmiyor. Müridin, Seyyid'in. Bir gün ben yalnızken yanıma geldi. Dedi, Mehmet Efendi, bak konuşmalarına dikkat et. Ben Seyyid'im. Senin konuşmalarında sapıklık var. Senin dedesizlik ringi bir bağlarsam görürsün günümü dedi. Beni korkutur. Yani büyü yapacak bana. Silikliğimi bağlayacak. Yani ben tuvalete gidemeyeceğim. Patlayacağım, çatlayacağım. Böyle inanıyor. Ben de onların kültürlerini bilen bir insanım. Geçmişte onlar hakkında kitap okuyan bir insanım. Her türlü kitap okumuşum. Kültürleri bilen bir insanım. Büyü ve sihir konusunda da Allah'ın ne dediğini bilen bir insanım. Büyü ve sihir sadece bir kandırmacadan ibarettir. Hiçbirisinin büyüklüğü yoktur. Sadece inananı etkiler. İnanmayanı etkilemez. Çünkü o psikolojik bir baskıdır. Bilinç altında baskı yaratmaktır. Ben de onların kültürünü bildiğim için, onun zaafını, onun açığını bildiğim için ona dedim ki, sen beni tanıyor musun? Gerçeğimin ne olduğunu? Yok dedi. Ben dedim aynayım. Ben aynayım. Sen ayna nedir bilir misin? Bilirim dedi. Ben dedim aynayım. Bana yapılan her şey yapana döner. Sıkıyorsa sildikliğimi bağla. Adam bir gitti yanımdan bir daha gelmedi. Çünkü onların kültüründe ayna yansıtandır. Ayna gibi. Yani o kişi, bir kişi aynaysa hiç kimse ona bir şey yapamaz. Onlar öyle inanır. Ona yapılan her kötülük geri döner. Yapana döner. Onlar öyle inanır. Ama ben öyle inanmam. Fakat onun zaafını kullanarak kendi tehdidini kendisine yönelttim. Bir gitti bir daha gelmedi. Çünkü o benim siliklerimi bağlamaya kalkarsa kendisinin bağlanacağına inanıyor. Yaptığı gün bağlanır çünkü böyle inanıyor. Çünkü bu psikolojik bir baskıdır. Yahudiler büyücülük ve ebced hesabıyla geleceği okumak noktasında Medine'de o gün çok aşırı bir şekilde üstünlük sağlamışlar. Kendi toplumlarını etki altına almışlardı. Müslümanlar putperest kökenliydi. Bu konularda çok fazla bilgi sahibi değillerdi. Ayetler geldikçe sorgulamaya başladılar. Sizin yaptığınız bu şeyler nedir diye. Onlar da yaptıklarını Süleyman'a dayandırdılar. Bir Süleyman'ın büyücülü hikayesini uydurdular. Bir de Harut ve Marut adlı iki melek uydurdular. Harut ve Marut aslında Babil'de yaşayan iki melikti. Yani iki kraldı tarihi rivayetlerde. Bunlar çok iyi krallardı. İnsanlara çok iyi hizmet eden, onların geleceğini düşünen insanlardı. Onun için insanlar onlara melek gözüyle bakardı. Yani melek gibi bir kralımız var derlerdi. Ve bunların üzerinden hikaye uydurdular. Çünkü bu insanlar, insanların şuyuna buyuna karışmadığı için özgür bırakmıştı toplumları. Onlara hizmet ediyorlardı insanlara. İnsanları kendilerine hizmet ettirmiyorlardı. Çünkü adil kralların çoğu insanlık için çalışır ve insanlara hizmet eder. Ve böylece kötülere hükmedemeyeceğini anlayan Yahudiler, iyilerin sırtından hüküm üretmeye çalıştılar. İyilerin sırtından yaptıkları kötülükleri delillendirmeye çalıştılar. Süleyman, Yahudi tarihinde büyük bir kraldır, peygamberdir ve üstünlükleri çoktur. Harut'u Marut, Orta Doğu tarihinde, Yahudilerin egemen olduğu o topraklardaki tarihte, iyilikleriyle ün salmış iki meliktir. Melekler gibi tertemiz hayatları vardır. İnsanlara da, insanları yönetirken de, onlara hizmet ederken de hiçbir art niyetleri ve kötülükleri yoktur. Bu nedenle Yahudilerin tarihinde ve Orta Doğu'nun tarihinde Harut ve Marut ve Süleyman önemli bir yer tutar. Bunların isimlerini duyanlar şöyle bir dikilirler. Derler ki, ha, oysa tamam babında. İşte Yahudiler kendi yaptıkları şirretlikleri, kötülükleri üç varlığın üzerine Süleyman'ın, Harut'un ve Marut'un üzerine hikayeler uydurarak delillendirmeye kalkması, bazı densizlerin Peygamberimiz hakkında hadis uydurmalarına benzer bir şekilde hikaye uydurur. Çünkü hadis uydurmak da hikaye uydurmaktır Peygamber hakkında. Ki mesela Buhari anlatıyor, şu kadar hadis topladım diyor. Müslim anlatıyor, 1 milyon hadis topladım, 990 binini attım diyor, yalan diye, hikaye diye. Düşünebiliyor musunuz? 10 bin civarında kitabına hadis almış, onlar da tartışılır elbette. Ama kendisi bizzatıyla söylüyor ki, ben 1 milyon civarında topladım, 990 bini yalan diye attım. 990 bin tane yalan diye atılan hadisi uyduranlar, Müslümanım diyenlerdi. Bakın Müslümanım diyenlerdi. Uydurma işi, çıkarcıların, gerçekten Allah'a itaat etmeyenlerin, gerçekten Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demeyenlerin, çıkarlarına göre, kendi arzu ve heveslerine göre kullanabilecekleri her şeyi kullanma noktasında, istismar edebilecekleri her şeyi istismar etme noktasında önü alınmaz bir sınırsızlığın, önü alınmaz bir fütursuzluğun, önü alınmaz bir ahlaksızlığın göstergesi olarak Yahudi tarihinde Süleyman'ın büyücü ilan edilmesi, Harut ve Marut adlı iki kişinin bir melekin melek olarak ilan edilip üzerlerinden büyücülük yapılması ve Peygamberimizin sırtından da hadis uydurarak din üretilmesi maalesef bu çıkarcı insanların tarihinin bir göstergesi olarak karşımızdadır. Onun için Bakara suresinin 102. ayetinde Yahudilerin uydurduğu bu hikayelerle Hazreti Süleyman'ın büyücü oluşu Allah tarafından reddediliyor. Büyü yapmak küfürdür. Süleyman küfre girmedi. Asla böyle bir şey. Onlar uyduruyor. Andolsun büyüyü satın alanın ayette hiçbir nasibini yoktur. Onlar büyü yaparak bunun karşılığında neyi satın aldıklarını bir bilselerdi. Onlar sadece cehenneme satın alırlar. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina, yani bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Onlar kelime benzerliğiyle sizin arkanızdan alay ediyorlar. Kafirler için acıklı bir azap. Şimdi bazı dillerde bazı kelimeler kendilerine göre anlam taşır. Ra'ina bizi gözet anlamında Arapçada. Fakat İbranice'de bir çobanın koyunlarını gözetmesi gibi. Yani hayvanların gözetilmesi gibi anlaşılıyor. Ama Arapçada böyle değil. Arapçada bize bak, bize gözet anlamında. Aynı zamanda Arapçada unzurna da bize bak anlamında. Fakat uzurnanın karşılığı İbranice de yok. Şimdi Medine'de Müslümanlar peygambere bazen rayna diyorlardı. Yani ya Resulullah bize bak, bizi gözet anlamında. Fakat İbranice karşılığı bizi gözet anlamında, ama bir hayvanın çobana bizi gözet demesi gibi, bir çobanın hayvanları gözetmesi gibi anlaşılıyor. Müslümanlar rayna dedikçe Yahudiler gülüşüyordu. Kendilerini bunlar hayvan yerine koyuyor, Muhammed'i de çoban yerine koyuyorlar diye alay ediyorlardı, hafif istiyorlardı. Onun için onların gizliden gizliye bu alaylarını, bu gülümsemelerini Allah biliyordu. Ayet gönderdi, Müslümanlara dedi ki rayna demeyin, unzurna deyin. Unzurna deyince Müslümanlar Resulullah'a, ya Resulullah unzurna, yani bize bak, bizi dinle deyince onlar artık gülmez oldu. Çünkü unzurna'nın İbranice'de karşılığı yok. Mesela aynı şekilde örnek diyelim. İngilizce'de kitap bize tam okunduğu gibi tercüme edilirse yanlış anlaşılıyor. Mesela Amerikan başkanı biz Bush olarak okuyoruz. Aslında push olarak. Yani bizzat Amerikalılar onu push olarak okuyor. Bizim Türkiye'de Bush okunması veya Bush yazılmasının nedeni push kelimesinin farklı anlamda oluşudur. Bizatihi bir siyaset olarak, bizatihi bir devlet politikası olarak deniyor ki bunu böyle söyleyin, böyle yazın ki yanlış anlaşılmasın. Dünya dillerinde maalesef bir dilde güzel bir şeyi ifade eden bir kelime anlam olarak, aynı kelime başka bir dilde güzel bir şey değil, çirkin bir şeyi ifade edebilir. İşte rayna kelimesi Araplarda çok değişik bir kelime olarak değil, güzel bir şey ifade ediyordu. Ama İbranice'ye dönüştürüldüğü zaman, İbranice rayna dendiği zaman, İbranice karşılığı anladığı zaman bir alay konusu olabilecek bir anlam çıkıyor. Allah bunu engellemiş. Ne kitap ehlinden inkar edenler, ne de Allah'a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyüktür. Evet, bu ayet çok önemlidir. Kitap ehlinden hiçbir grup, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne de putperestler, ne de ateistler, Allah'tan inananlara, Müslümanlara bir iyilik gelmesini asla ister. Halbuki onlar bilmiyorlar ki Allah rahmetini diledi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Buradan devam edeceğiz inşallah cuma günü. 105. ayeti okuduk, 106'ya devam ettim. Ben notumu alıyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Vakit bir hayli oldu. Cuma günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler.